O kana se kera mama la meme ka. Abeta ula ta konono. Abeli njili konono. Abe zaburu konono. Shula maya kasa watio. Adama de ya kasa watio. Sao sale na ni baba armani na tera emedan kuna ndi Allahu akbar kawaku kele sehona manyina kasawatido wati biye be fere tigarale ni baba sigidi nyina sigidi huwa fere ni katu so rabu nyabo ake nam arkana togo ile huwa enna ni baba ekar ko tagasi huwa katara fere fere mie se katu ari do soro huwa atei emoroku yawuri wala to dom ya so goto yi huwa What? Emma ala ma fa ngana juu ya ma mu fa de juu ya we ko ke do jana marale amma hote ako wa so ina liza ni na ka ta kongo e ka ta kongo e ka yere ni so ka kana e ka ko so ro fa ya ta ni so ka kana o so ina liza لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا Sariaka kodo sawati aleko ngodole mirinya nyaje kibota wa ni moka neve ko duwa ukaya nyiringa ko yena ni baba fere Allahu akbar nya kwa tia fere avala to se kar fere wata bi ko gbere mi ya ko ti jabi Allahu akbar wa ka to ba ku ta ka edwa o ti jabi ama Allahu akbar Moga neve ko karamo yakai herje ko ni bana afoyi nani ba fere ni akwa ti ar fere to eta Allahu akbar huwa amba dai tu mosile Allahu akbar ngoni ka soro ke ni ka si soro jangana ma silo e ka fanga soro fanga jangana ma fangalo e ka war soro jangana ma talo Allahu akbar ngoso li yajida du isma li yajida du isma li yajida du isma li yajida du O so ina lo kala de galiza anga dama ladio bi walida wasina ye warabaru korozio bi walida wasina amalatu muho wana lawane amalatu muho Gile konota wana lawane siga o siga wana lawane alay disa o besira Allahu akbar amma to alay disa waru ekip patrol sa sisa wala ki masida sisa e sunguru do befe e muso le benay de den nyam muso le abiyan ta borema to e muso do passage mobira ye na ta patrol la wata la ye danga Allah Allah Allah valeur sa casque bon à être qui est fier. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata. Comme la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, kamo na gile ka kuzoro bi kwele ya domu kweti da dinama ni ni hakil memba mala ku eje ka ga ara hakil memba dunya ñas me mbere ya de e me karam mo de faaw ni ri wa jati na karam ngo ka faaw wa se hona e mo ku ten nara ta sei amala de wa na la wa de amala de wa na la wa na denti ala den vitir ma la baba desera fese wa hani akaye modo ka dige so doni sa deye wa ay mu ko ngacer baba to bi amam nyanma hatika allah akbar wa mor ka wi so ma ke das lo lor na baba ar fa gete do bele tu fele e mo ngo baba do ko di bi e be ke na ke baba ma babu no Allahu Akbar. Elle tu wala ka ke fo dans ville la ya boga dia meta mu for zakat dans ville te le fe. Wa. Wo dene karam mo yebbi ta ko ne ti le fe ala nya suma. Fese. Amala de. Wa. Wa. Wa. Wa. Wa. Comment vous allez nga fota? Hina. Na. Hina te me ngo. Se ho na. Ye ka bonur ke enna toora kurana ka fo ka gbeleya wa kullahu ma ka ulan kari wa kullahu ma ulan kari wa ma ulan kari ma ulan kari kana songo nara naam kana songo fara naam kuma kuma ko ko si Naam. E kafiri kami ka asida fula si amanga. Wote e kami fota asiena kera. Wa kullahu ma kaula karim. Naam. Ni kana bo ulatu do. Naam. Juma ele ba mi jatera do. Naam. Wa sawaibu wa ma fi dunya bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Fi dunya. Bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Naam. Naam. Ema Allah ko e komo akwa so e ma fi dunya hali baba ka ke kafiri Allah ko ya fere wa anya mule ta tu hali baba e baba kafiri naam afere te ka wuri ka boye kan wa ulu ka ko ya ka nyonya ka rura fi dunya dunya so ina be ma dro be be ma to di to nyini ya di aruma e kar ka ta be se na ta ka bo ya baba ta e ngoza ha mala tu wu mu e na ki kono ma wa na wa ne kar mi ta me na ra wa na wa ne mande mor ba si ga lu mu wa na la wa ne mande do ngo si yoru si ga lu mu wa na la wa ne mande abulai yoru si ga lu mu mande badri sa yor sigalo mo wa tanawane allah wa bizaluhu fi albayne woroko akana sigale kuna wa bizaluhu fi albayne kumba wa bizaluhu fi albayne Konoman terera anya miseta kako konyina yorango kanzori arseka agen muso nyana asuma do anuna konomatora atido nyimitu kasa achika huwa atido nyimitu fo kasa datika mi aloboro ulara tabomi nzeru bonna bia ofunu no meso wo badi ma bie kunwawu wo oso awu be amene amedala be amene anga era nar kora amedala be amene kanje ndaki anar ko bugo amedala be amene kan kunta ki anar ko bugo amedala be amene kie bauri kan nar kora amedala ke sokota ka nar gorura mayar fitin lebe ena ya ta so da ko ma ya ta bon a ba u ke ta bon yuru sararillo yuru donte fesei hakika huwa ebere ko ke menyan ke fesei wa visualu be amen e ka juru le sara wa be la la be amen kelen tara ka adan bona da kelen tara ka adan aka na to kelen tara ka adan de wa ma laina la le bala ko le mo be me duniya fe ba be musu tara ko ka mo tara wa ma da mu kuzu duniya wala ta ta mu kuzu ya ra ta ta mu kuzu Andi ayin midiye te manao. Ayin ka solo me karanga do solo ka mama tarale. Ando ti ayin midiye te mana. Wala tata mo goza. Goza dona ya. Wala tata mo. Ka moderu ndita karto ataka ko mo tor tarale o. Are hakili soro o. Duniya tina to ni o. Wala tata mo goza. Ele era tina to ni o. Wala tata mo goza. Aveni ka urime so wati duwa ke netike moyo o. Allahu akbar. Ngoz a safar kiti antu min al anzabi. Naham. A safar kiti antu min al anzabi. Sehona. Sehona. Ukoz sare tur ko ijaka Allah ahadukum wa tarfaliyata al yali ijabuhu. Naham. Ka to yaraka ka moye. Abada ite ka moye. Allahu akbar. Duniya mi tu ba nyi na dem ni ko ngola ti soro. Duniya ti na to ni o. Wala na na mo kasa. Babe wuzu ma to ni. Wala na na mo na sin basi ko ramo do si si besawa na si soma huwa si tirra si ulara babe usi oran ya lada allah taala gina dia no te ni aka jana masura ka san le huwa ngoso femi soro agbele ka soro na femi soro agbele femi kuru agbele wo lo be si ye huwa ne la laisa la kuna sin aka mota kwa duwa ko lo ngonde ni be e ka do soro do be be ko huwa se hona nga yeta nye kwa zaka teme wa akiba ona imuru au saibatu ya sibo imuru au saibatu ya sibo au saibatu ya sibo au saibatu ya sibo ambie sulama laida do be famika bi ni o kabi me yele lebu akiba hali andere ge manga ka kekele kwa wa ki ba na mo mi jaju ka te mo bi e kan e moro to mo ba do lo mo awo sai ba ti ya ti ba si ko ra ka ba do ka ti kongo ta ka to awo sai ba ti ya ti ba a ti se ka tun wir tu ka do ka ti ne ne kiri awo sai ba ti ya ti ba na ye na fa le gbanza ta awo sai ba ti ya ti ba busar gbera to ke busar li awo sai ba ti ya ti ba ko ayin ka yare ka kambele awo sai ba ti ya ti ba sirbe na to ke sitin yin ni Motuba na mo mi ja ru ga mo bi e ka e mo ro so mo ba do lu mo da ge ta e dun yara de mi se be nyam o ya kere le du be nyam o ya kera de mi se be gar le du be gar ra de mi se be sin ma da ra le du be sin ma da ra de mi se be ya gbadọ na le du be ya gbadọ na de mi se be tun le du si do na le du be tun le du si do na de mi se be television fere le du be television fere ra wa ti ba o na yo mo ba mi ba mo ju ye mo do lo mo e mo ro jo le ja ju ka te ma mo bi e kan a o ja e ba te a te ba mo mi ni na na ba be o su sa ya ku o a o ja e ba te a te ba kun ka so ko mo mi ni na na ba be o su sa ya ku o a o ja e ba te a te ba a ka se ne ka ra ni ka do kan bele Aosa ibati ya jebo Baba le itika be mi Aosa ibati ya jebo Ala isiriki babiani abe mi Aosa ibati ya jebo Baba gono tini juhu be mi Aosa ibati ya jebo Anwa andama be mi anwa andama be mi Aosa ibati ya jebo Baba usu e baba le yali be mi Aosa ibati ya jebo Baba to bi ayo or be mi Baba li or be mi Aho sai bate ya Baba mi na yo or be mi Aho sai bate ya Baba ni esu yo or be mi Aho sai bate ya Baba le iti ga yo or be mi Aho sai bate ya Baba mama mama ya yo or be mi Aho sai bate ya Mo ka fe alai bra mo yo or be mi Aosai bate ya jebo Baba sale or be mi Aosai bate ya jebo Nana sale or be mi Aosai bate ya jebo Nana sa ale ta dogo ni mo kwen or be mi Aosai bate ya jebo Mo to mo kwen do ni che bara julu or be mi Aosai bate ya jebo Baba wusi le ti age te na to ele wa Aosai bate ya kurko so to mo ara ga tare na to ewa aho sai bate ya sibo ma kara mo be mi aho sai bate ya sibo ke ti sora be ma be la mu be ma la mu sa be mi aho sai bate ya sibo a ta nya kokoro ko sale be mi aho sai bate ya sibo kokoro ko abu be mi nuwa Bema ni mu yor be mi nuwa Aosai bate ya jebo Kamo sina yor be mi o Aosai bate ya jebo Bema ni mu yor be mi o Aosai bate ya jebo Aosai bate ya jebo Baba je ni yor be mi o Aosai bate ya jebo Sira koro mori yor be mi Aosai bate ya jebo Age ni tangwa be mi age ni tangwa be mi o Aosai bate ya jebo Age na li be mi age na li be mi Aosai bate ya jebo Age ni man ba be mi age ni man ba be mi o Aosai bate ya jebo Age ni sibu be mi nuwa Aosai bate ya jebo Age ni sibu sai be mi nuwa Aosai bate ya jebo Na mo tudir kamle ba Aosai bate ya jebo Motori ala mayala mabawa Aosai bate ya jebo Delege kanso ni do mawa Aosai bate ya jebo Wa ki ba ona mo mi a janju ka to mo bi e kan e moro Che ba do lo mo Aosai bate ya jebo Ni ko ra ka ba do ke de mo se ke ka Aosai bate ya jebo aka ka se se na mo war soro aosai bate ya jebo kaka ka o se na mo war soro aosai bate ya jebo ka ku bere se na ka mo war soro aosai bate ya jebo si sa la ta ra si ku ale be so mo se na na Mama sumu otinya tinye nyanale. Eta meta geni na yesi nyana. Share zala te, share sunate. Alanya alameni na iriruko. Alameni na toriruko. Alameni na mawasiruko. Alameni na sirako omaruko. Dukoro dukoro alameni na torongoruko. Amina. Ni kata baba ka mo fere sira yara o ni bo le forari jo na fore ko do ni so wala do ti soro wa do ni so wala ti do ti soro amma ginate ni ala isa amma ginate ju fe so ba uta ila dunia wa nu yo so ba uta ila dunia Arale kima fere momi lara duhuma momi lara deweka mi lara payashika anga suno ambiyekele betene hakika hakika momi lara duhuma kasuno ele lara payashika emengane anene kirimbe betene hakika musu musu le landmark de hakika amaga emengane Rajul belaya zaman. Alai di dunia soro. Rajul belaya zaman. Arbe sanga kerar kaburi kebab didi cuma filaf filaf. Nam. Cuma filaf filaf. Nam. Bo bamba bamba bamba berhenti kerja kan kaburi. Misal lah kebab keleng keleng di. Hakika. Alai di sana na buru buru filaf filaf. Ya bahasa koko kengiringi. Wah. Jati. Oh buru filaf filaf. Nam. Jika bapa mampu ngokong ruan. Ini sama saja bapa mengkutuk buru buru. Kwa yoy yare no yiyama maikoto kwa buranyo buranyo wote dasi wana nan dasi wana nan anga ba ka nyingar ke jombe yar ko mo metotu kwa do yi ni kata do kata tu ye wa jombe benda ya jombe tika eladuya wa jombe benda ya si ni akora ka telefone ta akwe ko dile kwa ko nyanyi na nyanyi ni ki kar le luede ako akar motina soro de ati soro ko ho ngoza ati soro ko e ko kari ngo songa agbere de ko sin jatile ndara sata nga sa million kemen muwa jati akika million kemen muwa dubu ware dubu do ware million ngale tefe ko be du nyanyina so ba o dole milira ila dunya e ko be du nyanyina wala le milaya nyoba baba ba de dunya soro wala Kadi ga kuru dar me dunya soro. Kalu lo nyu mama butugo kalala nyu mama anana nanam sangara ya. Sungar la kele ko yele mara we ka ka kaburu ta ayi. La mi ka fi. Malura to o la la tara kiyama. Jati. Sabauta ile milira. Ila dunya. Kada dunya ra. Wa lillahi billahi. Jatan lo ra ka dunya nyine. Allah la ilaha illa Allah. Ara jeri ye nabla o. Nika komi mna duwa so sene bosira. Wole be sula mayaye. Boko so ina soron kara wati dura. Ni asya lullahu ta'ala li jamil muslimina salamata dini menaliya menaliya. Salamata dini menaliya. Menaliya. Salamata dini menaliya. Menaliya. Salamata dini menaliya. Sula be ko mane to ba rawo ngole fo la mi ko ta dure ko ta fo forse de ango to ye ko to an lo ma le baba we na sa o a se ba sa re borra isa ki kiri choka ka alai da da kiri ka ta wa se ise fe mna ka ta ga fo ngole fora ni karamo de mi ko karange ba kere yere ni ma ke ba kere yere yo an lur baba te dunya rabbi yo na si allo en darete allah ay allah darita allah allah ko tara li jamie le monsele sula mar biya ya salam da de ne na dia allah ndina to anve salam da de ne na dia korali ka dina soro e ka dunya soro salam da de fana eka dina soro eka du eka dina soro eka kiyama soro salama dade menade ya ni lesa naam ala lebre to lwa ko ba me kan dorara adori ba ngara mo shebi sangai wow e ma ntoki so ko so ka naam me saya mar dimi fofana ni kana dunya ka jega ka so ka tayi rara naam kutubu ananda mu banda limonte la ya bade ananda mu bandale madela ya bada saya kota ni misa bandale madela nya sokwa ka sokwa mo mole fajar servona lazar fitir saf emse ka soro jamara jama misirira jama sia misirimina kana saba allah akbar wa kana saba de allah akbar kana saba ni le tudo ko egusule na soma ka soro ka ke abada adama gusuti soma fola mi ani nya ta ka gbasi kaburu ko ngonka salamata dini minaliya salamata dini minaliya nasi alwan lore darke allah aya la darita allah allah ko dara ni jamia le mosele sulamar biya ya salamata dini minaliya ara zo lekri ko jadwalu allah ma bo kara mota ko la nya ta ka jadwalu hatumu naam hatumu lekri jadwalu wa ka hatumu ti ki si hatumu ti ke si fere na kemir kara bi sira ya jugu wala ngi si ama wote war ko so an lo ti wuri ka bo ya tugu wa ngoso anya asura an koye wa allah akbar la budale fo ya keke kiyama ye bile naam hali anga war soro anya ta ka munge wa kiyama salamata dini menaliya amesula mayale nyinina salamata dini modo ka yiren mo ramba ta mana ta gete kamel yallo kombe nga ni beta mana yiren yerle yallo nam anor korokoro nan naru mir biya bilara nya biya murugura nam biya murugura anga biya murugura biya nana se ta mana nam nu do le be se goro ke na yallo o ebe to lenga biyo kana so ya ke la juma wa bana murura 40 sange mi nan temani ngo baba nan go demi sara ta usa nan ya korai nya korai pese aga mnyo le ben ka na vura nya na ka wura nya na ka sa ka anto ene bi ko dunya tu a uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah alladhi halaka samawati wa ard wa ja'ala julumati wa nur thumma allazina kafaru birami kafaru bi rabbi ya mu'allim raka ya rasul allazina kafaru bi rabbi ya mu'allim alhamdulillahi ala rabbi wa ala wa ala dunya ma jawanu kafaru bi rabbi ya mu'allim a'udhu an taghnini bila ala fa min ashe kabashutana do ma danga to bayi bismillah baba laji ka duwa odi kwa ndu wa oke heji ta sorora wa abonta bana fa so ta sorora bala ji duwa usira allah jabi ke du sura ngaru kurgo sura ngaru ambe duwa wala jabi allah heji ni ana ana asoro sababu mala di ama ara soro en korosi soro en karanku alafu yoruba dingar anya alafu ngoso ni mi adi anyi ala ko le di amata ala limani aka rafama dudo be halika bora hali sere adi eti aka du asoro hali sere adi eti aka du asoro ngoso nga afari kateme misira kata sere misira ateka kefio fokunza wa kunsawa wata ni katabe misira ka tasir misira tumna ngoso innal masajida lillah misir mi yetama katara misir mi jama ya bo yetawura ngoso yese duamna ni jama tene jama be mina baragi ya bo duami jama ma ziyai usana yetama ke tiyere ka bo jama ma me ni ta amisiri amisiri eka se ora tumna ngoso allah ta te woye allahu akbar bene misiri oba la sale achika inal masajida lillah ni misiri ka kama watai shertu minara nasi alullah ta'ala li jami'a al muslimina salamata dene menadea mina liya inde ngwa ba korosira alaka nandina tia salamata dene menadea modor be wurdina tia na salamata dene menadea are sher nyo ba doti nyo kanu arbe ke sora nyom musor ba nyom be ko mangirisi misiri le kir mangirisi wala kir mandarasa wala kir misiri allah ko so misiri mel ko se da mala kara wa salamata de menaleya salamata de e ma ngare taro kara e me taro ka e kara lebu allah ko fere nyamie be ka kawani yo waso kira ba tere la basima misiri ka fere nyamie ngomenu wa allah do be ka kara ni do be so nyamie ni suna biya ira fa yamezo allah akbar laire ni an de kima se se ka alhamdulillah e serti ana wa watifu kabir na alhamdulillah watifu kabir lo duwate na alhamdulillah ni kadesa anga irere kadesa fo ya karte tilima mi anya wa ke ba e kele ser metili mam yanya alhamdulillah okura di mali mam ya e kurom biye to ferwa kudum kurom biye kiyama juna salamata dine menaleya minaliya salamata dine menaleya wa musaliha kata ma bare ngwanga da su ta ina ta ne jo wa musaliha kawan le se go alhamdulillah arabi alalamina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anga usbilahi fo kabisumi lai fo anga alhamdu tando lila tando musa wati ba allah allahi ale masalumu halaka meka boyere raka samawa sanworo bilara wal ardwa ani du korora waja allah allah ka to ka boyere raka juluma akadi wiru danwanu kanoro kelenda suma lazi na kafaru dirambi moya dilo allah le kasanda woro bilanyonga kadu koro da akoke mufuradu kodo le koso anya gbodu ataya ni wa jala julumati alaka diwiru da siama ube kafiri ai dore tere bato dore kar bato dore yiri bato wa asia wa nura kanoro da kelepe ube sulama yai sulama yata fela sawo sale na yere kroye maiswa firiye wa so wanya sulama nkabwe wa so assalamu alaikum wa rahmatullahi salaam wa toti biye do akorwa anya sifo mbi ototi do akorwa suma lazina kafaru birabi emu ya delo nyido male bwara birabi emu ya delo wakana kana wakadi kana laimatul mujtahiduna ngoso jamaka na ndugulo lan ko mumisi fuari akoli mami baba amirtamara kulhum arbiya yahusuna ashabahum arti yafo aruti nyori alali amali kwa rabarake bijahiru likitabu wa sunna kokurana kafemfo sunna kamifo hadisi kamfo arata kakike wayakuluna rafo ijara atumu kalama na ni arkata koma ye irsalara yuhalifu jahira likitabu wa sunna ani kitabu mebe ani sunna mebe fa amilu bil kitabu wa sunna arata sunna fe arata hadisi fe arata qurana fe wa alil mubi kalam nal haita irsala ta koma to akana daga kike Berabi emu ya dela, suma kabara. Berabi emu ya. Shiki emi bamba, shiki emi bamba. Mi se gato kristata. Kitabu mwa, Ale kita umma umma hati keletara. Allahu akbar. Abiye Faraon. Bele. L'imam Safi ko matara. Wa. L'imam Abu Hanifa ko matara. Ahmad ibn Hanbal ko matara. Abiye l'imam Malik kele. Enem bere kase ko biye bere lo ti se ka sosoroke. Wa. Allahu akbar. Bele bele. Wajala alaka danke juluma akaka suriyar dan siyamau kasura ma yada kele Allahu akbar wele ko kuma wuruta ko to ina fo kuma mo donduwa be mduya elele ma donduwa ye sulama ya tafla sawa sale ka tafla na ifani albe kele jati Allahu akbar bele bele e mai arko ko arkan ke kani kuma ka kitauto ma ja min alkitabi wa sunnati fala rasi wal anju Allahu akbar Allahu akbar la radi wala ayna wala radi wala ayna baba toma pa rakaba la radi wala ayna pa vele rakira hadith rakaba la radi wala ayna wajib le ba ke Allahu akbar ake wajib lo Allahu akbar bahi anda kitab ba misira maya nna bora kitab o fride la halwari naam ezamawi naam mukadamatu naam ibnu rusudi huwa ibnu asir naam irsala kairawani huwa al arsadu naam fatihul jawadu naam ashalul madariku naam al misbahu huwa misbahu saliku naam siraju saliku huwa jawahir ikilili naam shehu kalilu naam al hukamu mawahibul jalilu naam adusukiyu naam al fawakiu dawanu naam kifayata twalibi naam muenu talamizi naam masaliku dilala naam asamar daniyu naam abiebe limam maliku magiabule bele bele Allahu akbar. Ma ja min alkitabi wa sun. Fala razi wala ayna. Wala ayna. Fala razi wala ayna. Abiye Faraon. Bele bele. Watara. Ina bi be kitabi Faraon de. Sheho na. Ah boron lo. Naam. Usulul bajma ye. Naam. Mundawanatul kubra. Bele bele. Antibiyatu. Walihatu. Mawaziyatu. Mungame nga to kirta wurtora. Wa. Ebere biyo ko bere karako bere lobere arata wuri ni sosori e kana doke wa la razu wa la ayna ote yena be ki tongoro gbe wa la razu wa la ayna e kai ma go te be ni arka na komado fodu na ye ku be ye ma so so be ye de na ina wajadna bana kazalika ya mala Allah ta babari aketa nile kazalika ya mala akapote kono yedimi ho kono dimi komisieta nam e naka babaya ke ladiri halita fe karamo jate yake ni karamo ta tasira yata pesey kiral be karamo pesey ni mita kesira ya ngbo le ko mita sira ndu ko ko wo sana kit sulamaya barbo ngara bekele suma lazina wole ko mo miru kazar mir kazir ya bela be mo ya de lo are fondo kanya ni alaye bela be mo ya de lo suma lazina wole ko mo ru kazar mir ye gbando ni bela be mo ya de lo fen djugum jebe dunya raf la nga fi yalla babbe ma sake wa e fen yalla toro naam tu fayusawu nabih asinama naam tahatahu bi aidihim Allahu akbar naam kalese ka kunke gongorongo ka gasita ma ka gasita e gbagore odi obo wa naam odi osiri wa wo di obia naam hal wo di on sian wuri jana manu Allahu akbar naam tuma la mirabe mayadena kadena rabana mirabe mayadena tuma la zina wala ko moru ka baro nika ko ni mala maria ke mirabe mayadena arka fondo kan kanya ni sanda baye mirabe mayadena arka fondo kanya ni du ko ro da baye mirabe arka fondo kanya ni diwi dan baye arka fondo kanya ni noro dambaga ye alima mi beren dogoni ni kele yin ngarfe kam nan do na sene kera fe mi sera kan ku nya yin ba la ku aro yira sene ga ba ati adwan la batu ba bambo ko fi o do lue o to jue suma lazi na ka garu kafiri abe se ayi ko ko aka du korotia nam ebe ke ni kesa odo re boko ko ka ndu korotia o ko sa ina se tabi na efe ele tal be du kore ka gbiri anuma wa na sa ale tu anya fi na tia we na se boko ari amal tawo o be si ti wo ho wa e ya sa kia si vera be mo ya ni lo Sami ya tika adama raka alata. Sami ya atoya adama tefo yi. Suno. Bapa tapapo ni adabu adika adasa. Ya ula na. Pata papo ni adabu adika. Suwa yaka yaka yaka yaka. Wawu. Allahu jiba. Worle bata fi atinde ase ka worde la ase. Wa. Besi no ngme fa. Besi. Suma la zina wa le ba moru ka. Meri ka firi ara. Dera ble mo ya jelo. Are misi mina ka du koro son. Wa. Dera ble mo ya jelo. Wa. Are ba mina ka du koro son. Dera ble mo ya jelo. Amba de gbiri na ro ara da bila. Dera ble mo ya. Amba de na si anga ro ara da bila. Dera ble mo ya jelo. Amba de bar bo nga ro ara to anya da bila. Dera ble mo ya jelo. Moka masiri nya o nya kana ke Allahu jiba anya tawati ya do huwa Allah allazi Allah le be masaye halakakum Allah le ka lurdan mete kabo bangura o be adbe ma demata lasiri ye suma ka lwa wole ko Allah ka labanke ajala wole ko Allah ka latgerke ajala lajal do wo ka sare nasa wa ajalu lajal do be ne musama o be to giru be ye enda o be Allah ko ka sare nakunu Soma tutamu taro Wole kwa albe shibi yara Soma tutamu taro Duwa yin, anise ka shini Duwa yin, anise ka shini Allahu akbar Menyi fitin le tara Ayi, andi fitin le tara Allah vera, Allah zi, Allah lebe mazaye halaka Allah leka aloru down Kabo bangura, ya tu mi anya dumta wole ke mani Tu Nama mi be manda manda na bangura nam ambiye katye ka boba ngoto kole Allahu jiba wolo koso dika do ara ko ye meti kenya yaba femi yele mana ka ke kuye ni ala tejon le olo abe kengena abe bangura bangodo tara alkai dugay nam duwen de koso so mi son ka ke juya ka ko sula yoro e ki ya nyimi aka do mani re ka de wuro de so nyanke Soma Kerani Kerani amuso ko agbele momo ka duma ki anyimi emuso ko agbele e ka dewura ala ma kuna di aseka nyamo ya tuguto Allahu jiba Ah, anya lo ya nba. Soma to ta mo ta. Ai na to ya ni o. Soma to ta mo ta. E ka sigareti mi aki labo, e ki de woro, de ka sigareti de ye. E ka dromi aki labo, e ka de woro, de ka dromi de ye. E ka sonyani ka aki labo, e ka de woro de tinya. Ya e dere so nyane ke atoki amu zo mo huwa so amu ye lagbe to kan gesi kan huwa wala ini kan huwa Allah wo fo ba tamo taro sama tamo taro formation bo urbanen formation so ni obanu wo Allahu jibo huwa femi yele manaka ke mani yo e ka femi do mu holo Suma galore wala gala tiger suma halaka huwa ala allazi allal be masai halaka me kalor down meke kabo bangura e ka femi dum kyo ule kara mani huwa ni akara mani e ka de woro ka bala me kuna de be baram na de na ule ke allah wa wa na ya karimu Samia Yamoyake, yes, you must have that. Yamoyake, yes, you must have that. Eka Demiro, Eka Yamoyato, Eka Demiro, Atikele. Sami Kier, Dialama, Eka Demiro, Sami Mene, Dialama, Eka Demiro, Atinakele, Wele, Retokiavo, German Bam to Makosa, Bell Rack and Tomacum. Sami Muso, Fer Muso, Tete, do it, Dinamoro Lakele. Muso tete du e dengele ma nyanama kele woro muso gbana woro ba be ni karamo ta ni ke na bila nyona mo nyanama na bara ka ka ngal mali mama lay mor bay orsia ka komar fe wo lara arbe kele ma ata do sura wa ke deye wo ko ana fananga o dengele bo der ti ara ka ke lo loye zoma do da bo la hojba zoma do da bo da But I'll walk on my ban. Allah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Anarani, so maka loa. Wele kwa laka la tigareke. Akala ya doboko ukasisa. Obe dunia tai. Obe dunia tai. Wa ajalu. La jalu dobe ni monsama. Okera toa kirifen ye. Enda ho. Alafe obe barza ota ye. Soma gota potaro. Adokera jalu obe sigi sigi ara. Soma. Yala ala me mani kunwa soma do da modaro mule ko sa do na de se sukunuda soma do da modaro akokiri fu aye akwafitiri won to bisanya mi ko oye se bo o ti gbe si de kiri ni abekuru e ka ti den tara abi ji gbere gbere akana forme karam forme na ke sie ni fe ka ti ti ni adai pop pop pop pop mo na mi yebo ara fokana ma kokoko Soma to tamotaro ala benyo Soma to tamotaro Wole nyanyi ni kami fo itini koma shama ina ajalun wa ajal musama nyata keme aketa arafa mu e dunia si sanye bi loru baruza uta bi loru buru ye fie akara juri ni kanya alama ala ki fe e tambo ki ya matara ka la ya ntaka Allahu akbar bi loro yele maka ke bi woro wa Allahu akbar e ka gorsi mi to ra juri bi nane ni ka sa asanje bi nan buru ye fie sanje ke me cheme kradi wala ko ko si doti laka doti doti bwara do lara kan do bwara cheme kelete atika onom ni ka wiri naam bi lo dunya na bi lo ba zaura e ka kella mo ya tege baaye kar kar ka ko ki di mi ati ba ar ki sawari ti sawari e kero me senti ba e ti to mo ba di jate e kuru kuru kara kuru kara are tante ke ka la la hara ta ka ye bi nani kaya kata bi woro kaya keme karadi Ayo amara buka bizalame le yabe amara buka le yabe le yabe kuana duka teme wa ajalu la jal do be ni musama o be to kin fe ye enda o ba la le fe mo te ya nyo lo roma ko ta mo ta ro akadi e do leta kan roma do ta mo ta akadi e do bo ara roma do ta mo ta akake cho cho cheme lu mo Wole sawara la jali ara sama do tamotara anami dauda terbe nam akafa terke ko atura terbi lori yesa ha Allahu akbar ko anza ayu kafo en ko atura terbi lori yesa terbi lori na nana dafa akasobe tafo nami dauda ye wa pita sarara kana sa wa abeta ara ka adomunita aga ta yatima yesirara misikina do manyina toka adomuni di ama wa ha kata nami dauda kore wa Namida udaka na sira dama kata amefa ola kira kana dina mi dauda ma ko ya fo ke ko asange asange bi loru yala manaka asange bi lallu bi loru ay yala manaka ka sanje bi loru wa ha Allahu akbar wa la la loru la bi loru la kelengele bi akara sanje kelengele Allahu akbar akara sanje bi loru ha wa doko okoto ara saraka bodde ta sadaku lillah ya umata muhammadin ta sadaku lillah ya umata muhammadin ta sadaku lillah ya umata muhammadin ya umata muhammadin saraga konya Allah nge saraga bagay iti amuto am yujibu alijanaja tujibu alijanata iti amuto ame tujibu alijanata keso domuni anafadu waleta Allah keso domuni miare kumbeka domuni keke surata e mo si janya Allah wa e baraga do mo sira e mo here tige fori wa ajal musama ole bamiyo wa huwa la fere alaji wa huwa allah allah allah lo mu fi sama wa allah lo saun naun anidu ko ra wa fi lalle anidu ko ra nda sesen sama donara allah le bala e sama allah le bala e dukuma ya yo mo ta te san ye mo ta te du ko ro ye ya la mo be ra ko ya la ma da ke se wa de ka ti an ko an da ni ha ya la mo be ra ko wa ya la ko akoma adi adin toro ele duka anasi soko ya la mabira kum wa ya la kum wa ya la madage alai musa ina koma koe nam bahi nkan bagani na koma koe wa yanu more na koe chan tobu ndanya wa ya la kum wa ya la madage wa ya rabba wa ya rabba kana ke watae se hona ki mo lele ka ko yarfe ka tere tiarfe ala ye bulu lo de ala lon ke sirakun wa ya rabba wa ya rabba daye deba ala bunur lo wa ya rabba daye deba ala bangir lo wa ya rabba daye deba Enya moya ke bar lo wa ya la ma da ke enya moya to bar lo wa ya la ma da ke ale hasidur lo wa ya la ma da ke aya to bar lo wa ya la ma da ke ala yesur lo wa ya la ma da ke wa ya la ma da ke aya to bar lo wa ya baba toma allah gbana ko marawo ya lam sirakun wa ya rakun wa ya lamma takese wa ya lamma takese arkami ka ya allah wa ya lamma takese baba usu deru allah ma ya barullah wa ya lamma takese baba karamo allah ma ya barullah wa ya lamma takese sarati na an riya ke sarati sarati te we ni allah ki baba file di me ka sutara akina file di me ka sutara hera lo me oti baraka du mama ka juye na ni baba ma kana sara do furti der ra ki kono na su do we faule ya rabbirakum wa ya rabbana ya rabbana dagetaba masie ma baba masie ma mo sarati te we jususuma jususuma le benina hali kasiga kuna ka tagasa ka treba ndin ka sara ye fau ya lan siraku wa ya rabba wa ya lamma dagetaba cherako arkanar babar nen nam allah akbar arkanar babar nen nam si abar ga jira yinga mo se ga wor ban nen nam akon ye ta mo do fan nen ye ta nen allah akbar deun de le ti baba gashi korosi fo wa ti bi arbe baba do re to ra le ye fau Wa ya rabba wa ya lamma takeseba Afara ni ede so jan keta bahi ni arka arka so jan ke ya geta lelo bo wan wu abe na ba wu aso woru buka yo san ba kan joro na ba un kan ma yo wa woni ka sanita e dobo era ya lausirakum wa ya rabban wa ya lamma dagadara arabe korado nam bo yakodara arabo motesira denko dashi keme leta arado silama yakora halime koboro di nama ebe ma yaju suma ya lausirakum wa ya rabban wa ya lamma dagadara sangado kala kurkosura dogara ketisura muha kala kurkosura sebaye muha kala ketisura sebaye kurgozo to mo sara ka ko be wuju ketu tuu mo le sara million be ka ko ko karamo lo na mi na bala nam e to me ye kura kura e na ni baba le e bura ti ra fole wa ya rabba wa la ma da yesaba o wa na wa nyama wa ya wu a he inu ku lejo si ku na jo arme to me wa e ko nyi to bo ya la usirakum wa ya rako wa ya lamma dalizaba duwa mi nga karata am bahi ko leja lita dini ngote de mbali mame bo akakasa me o kono ndia wa nyu ka mori mo mo ka fajar sher an yuri di mir ke yese ko ke me kana ko made ya to ki ya karasu nyo woro woro e dunya ni ala harabi ala ya nya duwa ina wa soro ye jig melega wabi wobla le jigira na melega wabi worobla kula nan soro mbiye jiga digira aya aya suratul anyam jigira jumula allah akbar ha ya allah wa ya rama wa ya rama daje allah akbar elo do amna do ngalo do allah akbar ya allah sirakum wa ya rama wa ya rama Allah to dima o Allah ye sare de meni ka ke ka fe beteti la ye ke beteti ye fana la ra dar beteti ra mi ko sere bian so le yo nyame le mai isuna mo le be beteti pese atiba e si ya nyame hu e sare nyame adu Allah wa tu mukiruna bil ijaba Allahu akbar ya la sirakum wa ya rakum wa ya lamma dagete ay taganya ara ta haya bi nani anisiegi bi nani siegi surat lam yam na cho wa ma nursilu lil mursalina ila mubashirina wa munzirina ila mubashirina faman amana wa asila falahu alayhim wa lahum yadana falahu alayhim wa lahum yadana falahu alayhim ina kula nan karagodo le iratao wallazina kazabu bi ayatina wallazina kazabu bi ayatina yamazum li azabu bima kanu yabusuku yamazum li azabu bima kanu yabusuku kena ina soko katalo famani amana wasila salahu alayhim wala wa ma nursilu lil mursalina ila mubashirin wa munzirin ila mubashirin wa munzirin mubashirin wa munzirin wa mana wa la ilaha wa la hum ya duami makara nata ara korsi ka to arkuna kera moro ni minyoro arija tetekele ni minyoro wo be wuru chemen wuru mwanani kera moro be cheme so wantan sawa cheme so wantan nani cheme so wantan loru andadal hilafi atite mewuka medumula karamo juluko abe cheme so wantan sawa ukoso badiri kereke bangad be cheme so wantan sawa asiabu twaluta yorbe cheme so wantan sawa alija te dan kerekere kolo ni arka kafo duwa kele ka ayatu du kursi kara cheme so wantan sawa kokole Allah yo ko karele ni adiar Allah Allahu akbar Allahu akbar ko wa ko ah jomo ayatu fil qur'an ayatul kursi ayata qur'an rami abu ayatul kursi Allah kale amma sayato masayato al-amiru ajwahiru al-amiru ata anworo bila wala ayatul kursi kale na ko so ni arka ayatul kursi yirela akenya me ka ka nyama ya ruhani ye baba baba ka ko ngiba ele ka mama bi nyama sita bele la nche wala moya dana wala moya dana ale mo ke mesa wa ta ni sa wa ta mon lo da mali to be kurana wa mon lo namu be koman farta koman dundara ko si ma fo soronti karabanza mon lo wa bahi afa am se ka bi nani yerso ale mon lo sa wa be namu so sor kala woruka woni ntara an wo du ara e ke mon an se yi namu namu ukoso muani loru yeso mu na olema eko ko si muan loru die bena makako muan loru le ben ale muan loru aba ko si da watin ka o jatu na kele ka tan se gita wala ma ya dana ukoso karamo mi ka koma ala ya koma ta ni aka no mi mi ku na ni wa tin ka o jatu na ye ele ti fa utu abada fo kasa la bu ala ya ma wala mo ya la la la bu ala ya ma wala ena fa uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa tulka hujjatun atayna ibrahim ala qaumi nan fa o darajatu man nas allahumma irfa darajati fulana allahumma irfa darajati fulana allahumma irfa darajati fulana yesoro kanu meto abu allah cheyin adaraja korta kana kana jigi allah cheyin korta dunya na korta allah kana jigi ene oti abada ene oti doya tu ni adara lai kurana kono mendu wala allahumma abu alayya ale muru salunaru nda soron karan kunta fe dale be mi esi koso labo koso wota ma lauro kama alauri kun mo mo an lori ti mu kele ke ngo ma kun leta wa ma nuru silu an lori me kere yake al muru salin kira mora kwanga arke al mubashirina bil jannati are mo ni so mo nyama ni so dia ni ali gina ye al mubashirina bil jannati allah akbar al mubashirina bil jannati al mubashirina bil jannati wa ma nursilu amekera yake al mursalin amena mi burama ke ila mubashirina bil jannati amena mi shaka ke ila mubashirina bil jannati amena mi yamubake ila mubashirina bil jannati amena mi nuhoke mubashirina amena mi ayubake amena mi yuzubuke ila mubashirina amena mi musake amena mi harunake ila mubashirina amena mi jagari yake amena mi yaya yake amena mi yaza yake ila